Razem w Media Expert. Tu promocji, teraz więcej. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek 26 lutego, minęła 23. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Dane epidemiczne wciąż niepokoją. Rośnie liczba zajętych łóżek covidowych i respiratorów. Polskie szpitale przyjmą najciężej chorych ze Słowacji i Czech. Do szczepień zachęca Brytyjczyków sama królowa Elżbieta II. Te dane wciąż nie pozwalają na optymizm. Kolejny dzień ponad 10 tysięcy zakażeń koronawirusem, najwięcej na Mazowszu, ponad 2 tysiące. Trzecia fala pandemii powoli, ale się rozpędza, mówi dr Michał Sutkowski. Ta średnia tygodniowa jest na poziomie 8,5 tysiąca, więc jeszcze jest trochę zapasu. To niewielkie jest pocieszenie, bo to rzeczywiście jest rozbieg trzeciej fali z koronawirusem, trzeciej fali z problemami warmińsko-mazurskim, ale także na Pomorzu, ale także już na południu Polski, lubuskie, podkarpackie, lubelskie, także Małopolska. Od jutra na Warmii i Mazurach zamknięte będą kina, teatry, muzea, galerie handlowe, hotele i baseny. Do zdalnego nauczania wrócą uczniowie klas 1-3. W ostatnim czasie w tym regionie liczba osób chorych na 100 tysięcy mieszkańców była dwukrotnie wyższa niż średnia krajowa. Także jutro w całym kraju obowiązek zakrywania ust i nosa wyłącznie maseczką. Dramatyczna sytuacja epidemiczna u naszych południowych sąsiadów. Od poniedziałku szpitale w Małopolsce przyjmą najciężej chorych ze Słowacji. Trafią oni m.in. do szpitali w Nowym Targu i Rzeszowie. W Czechach od kilku dni notuje się 15 tysięcy nowych zakażeń dziennie. Czeski minister zdrowia Jan Blatny powiedział, że Praga stara się wynegocjować przyjęcie pacjentów przez szpitale za granicą. Przygotowujemy się na to, że mimo wprowadzonych obostrzeń obłożenie szpitali będzie w przyszłym tygodniu rosnąć. Obecnie rozmawiamy o pomocy z Niemcami i Polską. Gotowość przyjęcia pacjentów z Czech przez polskie szpitale zadeklarował przed tygodniem premier Mateusz Morawiecki. Mamy szansę pchnąć Polskę mocno do przodu w ciągu najbliższych lat. Tak o wsparciu z Unijnego Funduszu Odbudowy mówi wicepremier Jarosław Kaczyński. W rozmowie z Polską Agencją Prasową prezes PiS podkreślił, że nasz kraj może uzyskać bardzo duże środki z Unii Europejskiej, które potem można dobrze wykorzystać. Polska stoi przed ogromną szansą na rozwój, jednak by ją wykorzystać potrzebna jest jedność Zjednoczonej Prawicy. Każdy, kto rozbija dzisiaj prawica, działa przeciw Polsce, przeciw polskiej rodzinie i polskim wartościom, powiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości. W poniedziałek ruszy waloryzacja rent i emerytur. Zgodnie ze wskaźnikiem ogłoszonym przez Główny Urząd Statystyczny, świadczenia wzrosną od marca o 4%. Tym samym najniższa emerytura i renta wzrośnie o niecałe 51 zł, mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. To jest wzrost o ponad 28% realnych środków, które trafiają dla emerytów. Również przeciętna emerytura, którą policzymy razem z 13. emeryturą, wzrasta około 12%. Wczoraj Sejm uchwalił ustawę, na mocy której 14. emerytura zostanie wypłacona w czwartym kwartale. Królowa Elżbieta II zachęca do szczepień przeciwko koronawirusowi. Podczas zdalnego spotkania z szefami służby zdrowia monarchini zwróciła się z apelem do Brytyjczyków, by przyjęli szczepionkę w trosce o innych. Z Londynu Adam Dąbrowski. Przesłanie z Windsoru ku czterem stronom królestwa. Oczywiście to niełatwe dla tych, którzy nigdy wcześniej się nie zaszczepili, ale powinni pomyśleć o innych, a nie o sobie. Monarchini dostała pierwszą dawkę szczepionki w zeszłym miesiącu. Wcale nie bolało, przekonywała 94-letnia Elżbieta II. Takie interwencje w życie publiczne są bardzo rzadkie. Monarchini zwykle ogranicza się do bardziej ogólnych przesłań. Dwór robi wszystko, by nie dać się wciągnąć w aktualne spory polityczno-społeczne. Program szczepień na wyspach pędzi do przodu w tempie większym niż gdziekolwiek w Europie. Królowa wyraziła z tego powodu zadowolenie. Zadowolenie i podziw dla brytyjskiej służby zdrowia. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Czy to możliwe, że Euro 2021 odbędzie się tylko w jednym kraju? Tak twierdzi znany włoski dziennikarz Tancredi Palmeri. Jak napisał, najprawdopodobniej mistrzostwa odbędą się w Anglii, ponieważ UEFA chce jednego gospodarza, a Anglia jest tu uznawana za najlepsze do tego miejsce. Ostateczna decyzja zapadnie w połowie kwietnia, napisał Palmeri. Pytany o te rewelacje wiceprezes PZPN-u powiedział, że nic o tym nie słyszał i wygląda to jedynie na plotkę. Mistrzostwa Europy pierwotnie miały się odbyć w ubiegłym roku. Planowo mecze mają odbywać się w 12 miastach, w 12 różnych krajach. To był serwis Trójki. Czas na sport i Adam Malecki. Iga Świątek czeka na finał tenisowego turnieju w Adelaide. Dzisiaj przypieczętowała awans, pokonując 6-3, 6-2 Szwajcarkę Jill Teichmann. Mecz nie był taki łatwy, jak wskazuje na to wynik, więc musiałam jakby wspiąć się na swoje wyżyny dzisiaj. Bardzo ciężko mi było przełamać. W drugim secie zagrałyśmy dwa gemy przy jej serwisie, które trwały chyba prawie 10 minut. Byłam skoncentrowana, nie dawałam jej żadnych prezentów, więc to jest dla mnie najważniejsza rzecz, bo po prostu byłam solidna i z meczu na mecz tutaj gram coraz lepiej. A skoro tak dobrze się gra, to teraz trzeba pokonać w finale inną Szwajcarkę, Belindę Bencic. Początek jutrzejszego spotkania o 8.30. W skokach narciarskich Mistrzostwa Świata. Dziś w Oberstdorfie seria próbna i kwalifikacje na normalnej skoczni. Jedną i drugą wygrał lider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, Norweg Halvor Egner Granerud. Polacy w komplecie awansowali do jutrzejszego konkursu. Kamil Stok był 6, 7 Dawid Kubacki, 15 Piotr Żyła, 25 Klemens Murańka, 29 Andrzej Stękała. Jakie wrażenia Stocha i Kubackiego? Tak czuję, że z każdym skokiem nabieram trochę więcej takiej śmiałości, takiego przekonania i też mniej, coraz mniej kontroli jest w tym wszystkim. Na pewno parę metrów dalej by się przydało skoczyć, ale wydaje mi się, że tak realnie patrząc, to te skoki były lepsze od tej technicznej strony. Noga jeszcze się trochę wyświeży, troszeczkę więcej w tym swobody i będzie wszystko okej. Okay. Początek jutrzejszego konkursu o 16.30. Dziś skakały także panie, one w rywalizacji drużynowej. Polki w składzie Anna Twardosz, Kinga Rajda, Joanna Szwab i Kamila Karpiel debiutowały i zajęły 7 miejsce. W piłkarskiej ekstraklasie w derbach Poznania Lech rzutem na taśmę, dzięki bramce strzelonej przez Tibę w ostatnich sekundach, ograł 2-1 Wartę. 3 punkty wywalczył także Raków Częstochowa, 1-0 z Podbeskidziem Bielsko-Biała. W Lidze Europy losowali dzisiaj pary 1/8 finału. Najciekawiej zapowiada się starcie Manchester United z Milanem. Do tego zagrają AS Roma z Szachtarem Donieck, Olympiakos Pireus z Arsenalem czy Dynamo Zagrzeb z Tottenhamem Hotspur. W rajdach samochodowych na prowadzeniu rajdu arktycznego jest Ojt Tanak. Estończyk po pierwszym dniu wyprzedza Irlandczyka Craiga Breena oraz Fina Kallego Rovanperä. I jeszcze siatkówka. Finałowe spotkanie Ligi Mistrzów Kobiet i Mężczyzn zostaną rozegrane 1 maja w Weronie. A kolejny sport jutro o 7. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A jutro w całym kraju sporo chmur, najwięcej chwil ze słońcem będzie tylko nad morzem. Termometry pokażą 4 stopnie w Białymstoku, 5 w Olsztynie i Lublinie, 6 w Krakowie, 7 w Poznaniu, do 8 w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Najważniejsze wydarzenia tygodnia w ocenie polityków. Życie partyjne, nasze wewnętrzne partie, to jest zupełnie, jak powiem, fascynujący świat mikroruchów. Śniadanie w Trójce to trudne pytania, słowne pojedynki i zderzenie różnych punktów widzenia. A może nawet formalnego zjednoczenia. Oczywiście, czy to jest wiertarka, panie marszałku? Tak? Oczywiście, pani redaktor, że to jest wiertarka. Ja uprzedzałem, że... Tak, ale właśnie przez chwilę nie było wiertarki. W każdą sobotę od 9:00 zaprasza Beata Michniewicz. To nie ja wiercę, to żeby była jasność, tylko sąsiedzi. Transmisja śniadania dostępna jest także online na Facebooku Trójki, YouTubie Polskiego Radia oraz stronie internetowej Trójki. Autopromocja. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. Rocka klasyka według wiernika. Odsłona druga, 9 minut po godzinie 23. Gramy, śpiewamy różne oblicza rocka. No i wraca jeden z klasyków. W poprzedniej godzinie był zaproszony przez Franka Cartera. Teraz już zagra oczywiście i zaśpiewa ze swojej solowej płyty Tom Morello. I'll be damn, I gave my last. I'll be damn, I gave my last to a coyote. I'll be damn, I gave my last to a coyote to get me across the border. I'll be damn, I gave my last to a coyote to get me across the border. Left me to be a sheep for the slaughter. Somehow I survived when a lot of my friends died. That's how I learned to run and cry at the same time. Spent days in the dark, looking for a spot for the fire that will keep me going at night. In the valley of death, my name changed. Got introduced to my best friend, Pain. That's my partner when I'm dancing in the rain. I walk through the desert until it became my lane, my game. I came through the desert till it became my road, my goal, my soul. In the desert till it became my own. 1 hour out of Guadalajara. No pit stops even though the engine getting hotter. Surviving off my own sweat, I drink it out of bottles. I see a lot of y'all parched, I'm a fucking rock. See in the valley of death, your name will change. Well, let me introduce you to my friend Pain. My partner them with me dancing in the rain. Walk with me in the desert, see how it feels when it's your own lane. My game, I came through the desert till it became my road, my goal, my soul. In the desert till it became my own. Ale facet dał popis na tej swojej gitarze, Tom Morello. No pośpiewał trochę, mało nie było go w każdym razie słychać. Ten głos na froncie to Laika Lidzi 47, ta dziewczyna tu przede wszystkim zaśpiewała. Roadrunner, tak nazywa się ten utwór. No a oczywiście Tom Morello podobnie zabrzmiał jak w Rage Against the Machine czy Audioslave, jeszcze Prophets of Rage można tutaj przypomnieć. No i poza tym przecież całe lata towarzyszył Bruce'owi Springsteenowi na koncertach. Tom Morello poza nami, wracamy do polskiej muzyki. Chyba, nie wiem, bo specjalnie nie obserwuję tych zestawień najlepiej sprzedawanych płyt czy odsłuchiwanych. To wszystko dla mnie małe ma zupełnie znaczenie. Natomiast przeleciałem się po kilku takich sklepach, gdzie jeszcze płyty fizycznie można kupować i płacić za nie. No i zdecydowanie najlepiej schodził krążek Kłamstwo to nowa prawda, a więc zespół Deserter. Ponownie w cenie, no ale płyta świetna, 12 album, 6 lat oczekiwania i 40-lecie Dezertera. No to słuchamy, to będzie Zegar Zagłady. zawsze. Ciekawe teksty, mądre refleksje. Deserter, tak jak zawsze, tak jak od zarania w Trójce. Z nowej płyty, Zegar Zagłady. W tej audycji, proszę Państwa, czasami zaskakujące kawery pojawiają się, ale o to chodzi i teraz myślę jeden z tych bardziej zaskakujących, aczkolwiek jak tak człowiek zastanowi się, to poczynając od Kurta Cobaina i jeszcze można by cytować innych tych najważniejszych grunge'owych muzyków, wszyscy kochali grupę The Beatles i między innymi protoplaści grunge'owego grania, czyli The Melvins. Na jednej z płyt grupy Melvins, to ciekawy krążek, pojawił się cover Beatlesów I Want to Hold Your Hand. Poza tym stałym składem Melvinsów jeszcze dodatkowo Jeff Pincus, basista związany z Bad Hole Surfers. No i całe to towarzystwo teraz przypomni nam Beatlesów I Want to Hold Your Hand. Yeah. do samego końca. Grunge'owy hałas Melvinsów, no i piękna melodia z Liverpoolu. I to wszystko w jednym. I tak się zastanawiałem, co zrobić, żeby to się do końca nie zgadzało wszystko. Co by tu dołożyć po tych Melvinsach? No i przypomniałem sobie o nowej płycie. Dostałem z Kolonii album nowy All, tak zatytułowany, z zespołu. I tu no, piękny polski akcent, piękna nazwa. Powinniśmy lansować ten zespół, powinniśmy grać go często na antenie. Urlaub in Polen, tak nazywa się duet. No, duet, który już ile? Ponad 20 lat. Gra, koncertuje, gra elektronicznie, ale troszkę takich noise'owych akcentów się pojawia, trochę brudu też od czasu do czasu. Georg Brenner i Jan Filip Jansen, to tych dwóch panów z Kolonii za chwilę nam się zaprezentuje z nowiutkiej szóstej płyty. Duet nazywa się Urlaub in Polen. Eyes open wide, we're stepping out in the dark. Remain in silence, even walls have ears. Tossing and turning, you had your ups and downs. But we know the place to be. Digging that hole for years, and all of a sudden, jump right in. No one will be forgotten. Yeah. klasyka według Wiernika. No, Niemcy zawsze najlepiej potrafili kreować z elektroniką. Już od lat 60. tam wszystko się zaczynało. Pamiętam w Zagłębiu Rur. Taki zespół jeszcze Kowalski. No, tu ładne połączenie. Połączenie gitar z elektroniką przede wszystkim. To może po polsku będziemy mówić. Duet Urlop w Polsce. THDT, tak nazywa się ta kompozycja, która wybrzmiała. No i znowu przenosimy się do zupełnie innego świata dźwięków. Ładnie nazywa się ten zespół. Powstał, zawiązał się w zasadzie, można powiedzieć, w Kalifornii. Supersonic Blues Machine, międzynarodowa orkiestra. Tam gra między innymi Włoch na basie i Kenny jest Aronoff, to jest perkusista, który z B.B. Kingiem i z Rickiem Claptonem, z wieloma, z Jimem White'em, tak jest. No i teraz razem ta orkiestra wystąpi, ale głównym powodem zagrania utworu tego zespołu jest udział gitarowy i wokalny pana, który zwie się Billy Gibbons. Tak jest, bez zespołu ZZ Top, teraz w utworze Broken Heart, Supersonic Blues Machine. ZZ Top, a zespół nazywa się Supersonic Blues Machine. Proszę Państwa, żyjemy w kontrowersyjnych czasach i teraz kontrowersyjna muzyka, bo za chwilę wystąpią Leśne Ludki. No to teraz wyjaśniam. Jest taka piękna miejscowość, Panki się nazywa tam i festiwal punkowy się odbywał i jest zespół, który już od lat 80. w tychże punkach gra, trenuje. Nazywa się właśnie Leśne Ludki, grywał w Jarocinie, między innymi, tak sobie teraz przypomniałem, to 85, prawda? Ten festiwal z udziałem Republiki, no i ten początek, reakcja punkowej publiczności, potem jak się to wszystko zmienia. No i tak sobie właśnie przypomniałem tę sytuację, przesłuchując tę nową płytę zespołu Leśne Ludki. Gorszy, tak nazywa się to wydawnictwo. I jest na tej płycie utwór zatytułowany Odchodząc. Tak jest, to jest cover Republiki. No to będzie kontrowersyjnie. Leśne Ludki. Leśne Ludki, pamiętam te latające pomidory w Jarocinie, no ale to stare dzieje, niestety już dziś mnie nie rzuca się pomidorkami, bo nie ma koncertów po prostu. Proszę Państwa, Leśne Ludki z nowej płyty, a przede mną tu leży nowa płyta, 7. solowa płyta rewelacyjnego gitarzysty Thurston Moore, a to człowiek oczywiście z Sonic Youth. 76 rok, wtedy zaczęła się historia, no ale już też jest historią zespół Sonic Youth. Od kilku lat, od 9 już nie ma tej świetnej formacji. Thurston Moore wymyślił sobie taki projekt Chelsea Light Moving, no ale nagrywa też płyty solowe, komponuje, wydaje, pisze poezję, gra na gitarze, śpiewa. Jest przy okazji pedagogiem. Dobrze, to co? Z tej nowej płyty coś zagramy. Zwracam uwagę państwa na to trochę po kilku minutach. Ale jak on na tej gitarze, to nie jest efektowne może, ale ile tam jest emocji. I jest to tak charakterystyczne granie, że Thurston zawsze jest rozpoznawalny. Cantaloupe, tak nazywa się ta kompozycja. Thurston Moore. White gardenias in your eyes. Kanta Stone Moore. No to co, nie przesadziłem z tą gitarą. 2,5 minuty przed końcem ta solówka rozpoczęła się. Często do niej sobie wracam. Tarston Moore, a teraz coś typowo kalifornijskiego. Tarston z Florydy, a Green Day, no właśnie, z Kalifornii, granie i śpiewanie. Oh yeah! I stadionowo jednocześnie. W Trójce gramy rocka, klasyka według Wiernika i teraz coś z Kopenhagi. 20-lecie obchodzi ta orkiestra i będzie bardzo ładnie rock'n'rollowo. Pelvis on Fire, Volbeat. I'm